aften ind til mig, sagde mens hun puttede sig. Jeg drømte, jeg skulle væk fra dig og mor. En dame klædt i snivigt tøj tog min hånd, og mens vi fløj, smilede hun og sagde disse ord. Kun et år til Sibetov, ingen sten og dukkeshov. Kun et år til farmandens lille bi. Kun et år til løbehjul, jordbæs og lejeskjul. Kun et år til farmandens lille bi. Hun klamrede sig til min arm, jeg mærkede hendes skin blev varm. Og lægen kom her på besøg hver dag. Han hørte vores tavse råd og gav os både mod og håb. Men jeg kunne se, at øjnene de sagde: kun et år til Sibetov, ingen sten og dukkesjov. Kun et år til farmands lille bi. Kun et år til løbehjul, jordbæs og lejeskjul. Kun et år til farmands lille bi. Ingen sten og dukkesjov. Kun et år til farmands lille bi. Kun et år til løbehjul, jordbæs og lejeskjul. Kun et år til farmands lille bi. Vi levede videre helt normalt, som om slet ingenting var galt. Kun jeg kunne mærke, hun blev mere svag. I aften sov hun stille ind. Jeg tørrer tåren fra mit kind og husker for et år siden, da hun sagde: kun et år til Sibetov, ingen sten og dukkesjov. Kun et år til farmands lille bi. Kun et år til løbehjul, jordbæs og lejeskjul. Kun et år til farmands lille bi. Ja, kun et år til farmands lille bil.